Trzeci Polskiego Radia. Ta-ta. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A to jest audycja pod tytułem... Laboratorium innych częstotliwości. Witają się z Państwem jak co tydzień o tej porze. To mówię ja. Witają się z Państwem jak co tydzień o tej porze. Bruno. I Jakub Dybek. Dziś fale nie tylko innych częstotliwości, ale też fale... oceaniczne. No taki dzisiaj tytuł audycji. Oceany. Oczywiście nieformalny, jak to zwykle u nas. Tak jak niedawno Wam obiecywaliśmy. A my przecież lubimy dotrzymywać obietnic, Bruno. Dojechaliśmy nad ocean. Jest wiecznie, ale ciepło. Na horyzoncie rybitwy ciągną sznurem za rybackim kutrem. A ten kuter pływa od 1977 roku. Wtedy też wydana została płyta Terrapin Station zespołu Grateful Dead, goszczącego już na łamach naszej audycji. Płyta zawiera 6 utworów. Na pierwszej stronie krążka dominuje blues, reggae, odrobina funku. I właśnie dlatego zajmiemy się stroną drugą. Opowiadaj. A panie J., jak to jest z tymi stronami? Teraz już wszystko się słucha z MP3, tak? No podobno wszystko z serwisów streamingowych, ale umówmy się, nie jesteśmy jakimiś purystami, żeby odsądzać od czci i wiary ludzi, którzy z nich korzystają. No, my się też do tych ludzi zaliczamy, ale jednak nie ma to jak odsłuch na płycie. No tak, my to raczej na płycie, prawda, gdzie te utwory po prostu przemyślane pod tym kątem. Chociaż kiedy dzwonią do mnie znajomi, to często posłuchaj na drugiej stronie utworu takiego i takiego i wtedy od razu wiem, gdzie tego szukać. No i przewiń kasetę do odpowiedniego momentu. Laboratorium innych częstotliwości. Opowiadaj o Terrapin Station. Gdy zacząłem przygodę z tym zespołem, spotkałem przewodnika po ich muzyce. Powiedział mi, że warto zacząć słuchać Gratefully właśnie od płyty Terrapin Station od strony drugiej. Cała strona B to 16-minutowa suita. Kompozycja idzie niejako w kontrze do pierwszej strony, o czym przed chwilą mówiliśmy, a muzycy pokazują, że potrafią zaczarować i ruszyć w stronę psychodelii. Muzykę skomponował Jerry Garcia, a za warstwę liryczną odpowiedzialny był Robert Hunter. Część interpretacji w ogóle dotycząca tego albumu idzie w taką stronę, że Terrapin Station to kompas po duchowej przygodzie w głąb siebie, w głąb swojego ja, taka introspekcja. A inni widzą w tej kompozycji jakiś komentarz do otaczającej nas rzeczywistości. Wspomniana suita powstała, gdy Robert Hunter siedział na plaży i obserwował rodzącą się na spokojnym oceanie burzę. A żeby było jeszcze ciekawiej, w tym samym momencie Jerry Garcia prowadził samochód jadąc wzdłuż wybrzeża. Między wyładowaniami elektrycznymi i potężnym sztormem bijącym od strony oceanu pojawiła się w jego umyśle pierwsza fraza kompozycji. Przypadek? Przed Państwem oddech świeżego powietrza. Grateful Dead Terrapin Station. Done. we've never seen would seem familiar. Shadows of the sailor forming winds both foul and fair all swarm. Down in Carlisle he loved a lady many years ago. Beside him stands a man, a soldier from the looks of him, who came through many fights but lost in love. While the storyteller speaks, a door within the fire creaks, suddenly flies open and a girl is standing there. Glowing hair, all that fancy paints as fair. She takes her fan and throws it in the lion's den. Which of you to gain me tell will risk uncertain pains of hell? I will not forgive you if you will not take the chance. Try the soldier being much too wise. Strategy was his strength and not disaster. spaces filled with darkness. The obvious was hidden with nothing to believe in. The compass always points to terrapin. Sullen wings of fortune beat like rain. bardzo to było przyjemne. W ogóle ten utwór pozostaje jednym z kamieni milowych tej kapeli. Płyniemy dalej. Zanim dostaniemy się na pełne morze, wejdziemy na głębokie wody, to należy się przebić przez fale, a najlepiej wsłuchać się w ich szum. I melancholijny śpiew syren, które, jak uczy nas mitologia, zwiastowały pożądanie i pokusę, ale także ryzyko i zniszczenie. O syrenach nikt piękniej nie opowiada niż Nick Cave z zespołem Bad Seeds i tym sposobem dotarliśmy do czerwca 2012 roku, gdy właśnie Nick Cave ze swoim zespołem nagrywa 15 album studyjny w ich historii. Album pod tytułem Push the Sky Away. Muzycy zamknęli się na pół roku w La Fabrique Studio w Prowansji w południowej Francji. Studio było specyficzne, gdyż według opisów był to stary dom z dużą ilością antyków i książek. I tam dopiero muzycy nieśpiesznie szukali tropów i natchnienia, aby przystąpić do rejestracji materiału. Założeniem Cave'a było to, że bez względu na sukces czy porażkę, album będzie zrealizowany bezkompromisowo. To przede wszystkim odbiło się w recenzjach, ponieważ niektórzy mówili o tym, że musieli wielokrotnie wracać do tego albumu, aby docenić jego wagę. No i trzeba przyznać, co za tym idzie. No, wynikało to z faktu, że widocznie dla muzyków odbiór tej płyty i schlebianie gustom słuchaczy nie wchodziło w grę. Nie było na pierwszym planie przynajmniej. No, płyta uznana została przez niektórych za mroczną, ponurą, melancholijną. Natomiast faktem jest, że trzeba jej po prostu poświęcić czas i uwagę. Przed państwem Nick Cave and Bad Seeds, Mermaids. She was a catch. We were a match. I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match. I was fired from her crutch. And I'll sit around and watch the mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I'll watch and watch. Wave at me, they wave at me, they wave and slip back into the sea. All the ones who come, all the ones who go down to the water. I believe in God. I believe in mermaids too. I believe in 72 virgins on a chain. Why not? Why not? I believe in the rapture, for I've seen your face on the floor of the ocean, at the bottom of the rain. I do driver alertness course. I do husband alertness course. I do mermaid alertness course. I watch them out on the rocks. Wave at me. Wave at me. Wave and slip back into the sea. Down of the water. All down to the sea. Dla tych, którzy dopiero co włączyli radioodbiorniki, słuchacie Laboratorium Oceanicznych Gęstości. A przed nami Pat Metheny. Ciekawy wybór, Bruno. Spodziewałbym się go po tobie. Jeszcze nie graliśmy go w naszej audycji. Na jego koncerty rodzice zabierali mnie, ilekroć odwiedzał nasz kraj. Ale muszę przyznać, że kiedy byłem nastolatkiem, nie rozumiałem, nie lubiłem, nudziłem się na tych koncertach, a mój ojciec ewidentnie był niezadowolony z faktu, że jeden z jego amerykańskich mistrzów gitary nie trafiał wtedy w moje nastoletnie gusta. Dziś pod lupą płyta Travels, pierwsza koncertowa płyta artysty, która ukazała się w 1983, a już dwa lata później skład odwiedził warszawską salę kongresową. Lyle Mays na pianinie, Steve Rodby na basie, Dan Gottlieb na perkusji. No i Nana Vasconcelos wokal, oczywiście. No i gitara, Pat Metheny. Przed nami maleńki raptem wycinek dwupłytowego albumu, ale za to jak smaczny. Pat Metheny w utworze As Falls Wichita, So Falls Wichita. Thank you. tak wrażenie. Senne, oniryczne, no, subtelnie zanurzone w etnicznej zupie, bym powiedział. No właśnie. I opanowana do perfekcji potęga gitarowej improwizacji. Naprawdę warto sięgnąć po cały album, bo jest spójny, oferuje niezapomniane doznania na wieczór lub poranek, gdy ożywa ta muzyka na głośnikach. Wygląda na to, że potrzebujemy lunety, Bruno. Widzisz coś przez jej oko? Gdzieś w oddali, jakby statek piracki. No, to posłuchajmy, co oni tam wyrabiają na tym pokładzie. The human race was dying out. No one left to scream and shout. People walking on the moon. Smoke will get you pretty soon. Everyone was hanging out. Hanging up and hanging down. Hanging in and holding fast. Hope our little world will last. Za nami The Doors w utworze Ship of Fools z albumu Morrison Hotel z 1970 roku. Niezłe szaleństwo. Szanowni, przypomnę tylko, że możecie pisać do nas, nagrywać wasze wiadomości, wysyłać zdjęcia na adres jakub.dybek@polskieradio.pl oraz bruno@polskieradio.pl. Za wszystkie dotychczasowe wiadomości dziękujemy. Today's hottest news day, KT. And I'll tell you what, a little bit later on. Laboratorium innych częstotliwości. Następnej kapeli nie trzeba przedstawiać. Zarejestrowany 16 marca 1992 roku album z akustycznymi wersjami kawałków Pearl Jamu, czyli Eddie Vedder i spółka Oceans. Nie mogło go dziś zabraknąć. Posłuchajmy. Hold on to the thread. The currents will share. Glide me towards you. No control in my thoughts. So tight the ring, though I see your eyes. Please stand by the shore. No, czekamy, jeżeli już jesteśmy przy znakach Zodiaku, to czekamy na Władcę Mórz i Oceanów, który ma się przed nami odsłonić. A opowie nam o tym King Crimson w utworze In the Wake of Poseidon. Niech to po prostu wybrzmi. Komentarz nie jest potrzebny. Posłuchajcie. Knows. za nami King Crimson, Przebudzenie Posejdona z drugiego albumu zespołu wydanego 15 maja 1970 roku w Wielkiej Brytanii. Posejdon był dziś wyjątkowo łagodny i melancholijny, przynajmniej tak to odebrałem. Król niepodzielnie rządzący, król rockowej progresji. Myślisz, że Posejdon będzie czuwał nad dalszym losem naszej oceanicznej wyprawy? Wolałbym, żebyśmy my trzymali ster dość twardo, więc nie dajemy mu zbyt mocno przejąć kontroli nad tym, co będzie się działo za chwilę, a będzie działo się dużo. Tomasz Stańko, ballada z filmu Nóż w wodzie. Nasza wyprawa dobiega końca. Wpływamy z powrotem do portu, niczym Odyseusz powracający z Itaki. Zasiądźmy zatem w głębokim, bujanym fotelu i w niebieskich chmurach aromatu, jak pisał poeta, podsumujmy naszą wyprawę. tak to już jest, że w audycji muzycznej lepiej od nas robią to zazwyczaj utwory, także oddajmy takiemu jednemu panu o imieniu Neil Young palmę pierwszeństwa. Myślę, że zrobi to lepiej za nas, czy w naszym imieniu. I'm standing on the shoreline, it's so fine out there, living with the wind blowing, but love takes care. Through our sails, drodzy państwo. Pantarej. Dobranoc. Still glaring from the city lights into paradise, I soar, unable to come down for reasons I'd ignore. Total confusion. New things I'm muzyka elektroniczna, muzyka.